benci kok rindu kita samo rindu di dalam mimpi batamu lamo jo lambe pinta balaku ji kok rindu kita samo rindu di dalam mimpi batamu lamo jo lambe pinta balaku.